السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Daha məlum da hamısı ay qardaşımız. Yəni gəlib hərbi xidmətdən. Hələ o səbəbə görə yığışmışıq. Elhamdülillah salamat gəlib. Və Allah Subhanahu taala əskərdə olan qardaşlarımıza da kömək olsun və sağ salamat evlərinə gəlsinlər. Və təbii ki, ən birinci daimən müsəlmanın möminin ağlına gələn ən birinci əməl şükürdür. İnsan gəlib şükür eləməlidir daima. Başqa çoxdur. Şükür etmək üçün şeylər çoxdur. Və ən böyük şükür də qardaşlar, ibadətdir. Ən böyük şükür ibadətdir, namaz. Xüsusən namaz. Düz ibadətin hər növü şükürdür. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazları qılanda hər növü möminlərin anası, münafıqlərin yoxa, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə deyərdi ki, ya Rasulallah, Allah subhanətlə sənin keçmiş və gələcək günahları yub aparıb. Yəni, bu cür əziyyət çəksən, ibadət edirsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi ki, istəməzsəm ki, mən Allah şükür edən qullardan olum. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazı şükür əlaməti üçün bildirdi. Namaz qıldığına görə dedi, istəməzsəm mən şükür edən qullardan olum. Yəni, namaz ən böyük şükürdür. Çünki şükür dillə deyil. Həmçinin əməl də olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göstərdi ki, şükür həmçinin əməllə də olur və namaz da ən böyük şükürlərdən biridir. İbadət. Və həmçinin nemətlərə insan gələk mömin şükür eləməlidir. Çünki biz nə bizi əhatə edir, nəyimiz var, Allah bizə verir. Biz özümüzü Allah verir bizə. Allah subhanətlə buyurur ki, وَمَا اَكُمْ مِنْ نِعْمَتِينَ Fəmin Allah. Sizə nə neymət varsa Allahdandır. Və başqa ayda buyurur ki, وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Ləyə. Yəni, Allahın neymətlərini saymaq istəsə, sayıb qutarınməz. Və gör nə qədər neymət var və nə qədər şükür ehtiyacımız var. Və şükür nə üçün lazımdır? Hətta nimət davamlı olsun, açsın. Allah subhanətə qəbul etsin sənə bu nimətə şükür ver. Ona görə Allah subhanətə buyurur ki, Lən şəkərtum ləəzidən nəqor. Əgər şükür etsəz, nimətimi sizə çoxaldaram. Şükür etsən, nimətin çoxalmağı, izzətin artmağı, Allahdan kömək bizdən asıldı. Bizə gəl şükür etsək, onu yada salsaq daima, onun əmrlərini tabi olsaq, nəhilərinə çəkinsək, Allah onda bizə nemət də çoxaldar, onda bizə kömək eləyər və s. Və ən böyük nemətlərdən də biri qardaşlar, Allah subhanətə buyurur ki, Əl-yom əkməltü ləkum dinəkum və atmamtu aleykum ni'məti. Ələyə. Bugün sənin dinin kamil oldu və nemətimi tamamladım. Allah subhanətə bu ayədə dini nemət adlandırır. Nemət. Vəli baxanda da ən böyük nemət dindir, qardaşlar. Biz bunlar da nemətdir, amma bunlar belə gözəl aydındır və müəyyən bir dəqiqə üçün özü saxlamaq üçündür. Amma din səni nəinki indi axirət üçün də lazımdır. Allah subhanətə alə dini neymət və qiyamət günündə din adlandırır. Qiyamət adlarından biri dindir. Allah subhanətə alə buyurur ki, Məliki yomiddin din gününün nəyi? Padişahı, Maliki Və nə üçün qiyamət din deyilir? Adlarından biri. Çünki o gün din ancaq fayda verəcək. Din. Başqa heç nə fayda verməyəcək. Ona görə din ən böyük neymətdir. Və bu neymətə özün fikirləşdirəcə şükür etmək lazımdır. Ancaq bu dinlə yaşamaqla. Bu dinlə yaşasan, bu neymətə şükürləyirsən. Yaşamasan, bu neymətə naşükürsən. Ona görə məsuliyyətdir, qardaşlar. Yəni, biz bilirik ki, Allah s.ə.v. bizi hələ-bələ yaratmayıb. Yəni, futbol oyuna gəlməmişik, kutla vadisinə baxmağa. Deməli, böyük bir dənə məqsəd üçün yaradılıb Allah s.ə.v. Bu nədir o məqsəd? Allah s.ə.v. buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَاِنْسَ اِلَّا لِيَ Mən cinləri və insanları yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər. Allah subhanahu buyurur ki, "Va'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Yaqini gələcə Allah təala ibadət etmə əmr edir. Yəni ölüm gələnəcə. Lakin hər şey mühüm məsələlərdən qardaşlar, insan bu nemətə, din nemətinə şükür artır o vaxt ki, haqq yolda olanda. Haqq yolunda qiymətin nə vaxt bilsən, müxalifləyə görəndə. Müxalifləyə görsə nə gündədir? Xüsusən də dindən görsə nə gündədir? Elə dinlər var ki, müsibətdir. Xüsusən Hindistanda. Nəyə gəldi ibadətliyirlər? Nəyə gəldi? Ola göndür ki, əlhamdülillah, mən müsəlmanam. Həmçinin qardaşlar, dinin içində də o yolları görəndə deyirsən, əlhamdülillah ki, mən əl-sünnə vəl-cəmaəyəm, sələfiyyəm. Ona da şükür artır. Lakin, necə insan özün qorusun ki, bu sabit yolda azmasın? Tamam. Çünki əhlüsünnə vəl-cəmaəyəm başqa firqələrdən fərqləndirən əsaslar var. Biz o əsasları bilməklə onu riayət eləməklə salamat qala bilərik. Onu bilməsək, riayət eləməsək, zəlalətə düşə bilərik. Çünki əqidə məsələlər elə məsələlərdir ki, bu əsaslar. Ondan bir az qıran çıxı, sonra artı hansı firqəyi çəkdim. Ona görə bəzən qardaşlar, belə şeylər, amma bu əsasla, mühüm məsələlərdir, əqidə məsələləri, minhac məsələləri, üslub, bu məsələ hansı üslubda yaxınlaşmaq lazımdır ki, əhlüsünlə vacimada qalaq. Və yoxsa insan azır gedir. Hansı fikirdir? Bunlar incəlikdir, yəni incə məsələlərdir. O məsələlərdən nədir əsas birinci? O əsaslardan hansı ki, bizi salamat saxlayır? İman məsələsi. Biz deyirik ki, iman, necə Cibril? Amanın xatlama rivayətində Cəbrail, o gəlir Peyğəmbər sallar sənə yana. Deyir, iman nədir? Biz deyirik ki, iman, Allah subhanətlə iman gətirmək, mələklərinə iman gətirmək, peyğəmbərlərinə iman gətirmək, kitablarına iman gətirmək, iman gətirmək və qədərin xeyr və şəri hamısı Allahdan olmağa iman gətirmək. 6. İman 6 nə? 3-ünü var. Allaha iman bilirsiniz. Allaha iman gətirmək, yəni Allahın iman gətirmək ki, Allah subhanətə təksir, Rəbb odur, yəni yaradan odur, ruzu verən odur, öldürən odur, dirildən odur və s. Həmçinin rububiliyyəni iman gətirmək, uluhiliyyəni iman gətirmək, yəni bu ibadət, nə varsa bu ibadət yalnız ona olmalıdır, ona görə dua ona olmalıdır, qurban ona adına kəsilməlidir, ona təvəkkül olmalıdır, ondan qorxmalıdır və həmçinin imanın həmçinin tamamlayan Allah subhanahu taala isim və sifətləri var. Necə gəlib o cür qəbul eləmək, oxşatmamaq, başqa məna verməmək, təhrif etməmək və inkar etmək şərtləri ilə. O bu imandır. Həmçinin mələkləri iman, biz iman gətirməliyik ki, Allah subhanahu taala mələkləri var. Sayın Allah bilir nə qədədir. Və o hər mələyə öz vəzifələri var. Biz iman gətirir olaraq ki, Allah subhanahu taala nurdan yaradıb. Və onlar Allah təala əmrlərini tamamlasın. Hər iman gətiririk peyğəmbərlərindən. Peyğəmbərlərə necə iman gətirək ki, düz olsun? İman gətiririk ki, Allah Subhanahu taala peyğəmbərlər yollayıb bura. Onların bir qismi rəsuldur və bir qismi nəbi. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, 124 min peyğəmbər olub, onun 315-i necə Əbu Zər radiyallahu anhu rivayətində rəsuldur və qalanı isə nəbi. İman gətiririk ki, onlar Allah təala tərəfindən gələn peyğəmbərlərdir hamısı. Və sonuncu da Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdir. Amma kitablara iman isə qardaşlar, iman gətirir ki, Allah subhanahu taala o peyğəmbərləri kitablara yollayıb. Bizə məlum olan 4 Tevrat, Zəbur, İncil, bir də Quran. İman gətirir ona və iman gətirir ki, Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. Allahın kəlamıdır. Allah onu bir qoruyur. Amma axirət günə iman gətirir Allah subhanahu taala bildirib ki, bizə dünyanın axırı var. Vaxtını Allah bilir. Sadəcə öz peyğəmbər o axirətin bəzi əlamətlərini bildirib bizə. Onların vasitəsilə bizə bildirib. Həmsə qədər xeyr və şər iman gətirmək biz bilir ki, insan Allah subhanahu taala nə olur Allahdandır. Xeyr Allah hər şey bilir, yaradır, yazır və onu istəyir olur. Lakin bu demək deyir ki, insan məcburdur. Biz deyirik ki, insanın ixtiyarı var. Allah təala insana iradə verib, seçim verib, insan öz ixtiyarını seçir. İman gətirir. Bu iman məsələsidir. Bu əsaslardandır, qardaşlar. Həmişə əsaslardan hansı ki, bizi köfürgələrdən qoruyur, qardaşlar. Bu imana aid məsələlərdən həmçinin deyirik ki, iman dinlə demək, qəlblə təsdiqləmək, əməllə göstərməkdir. İman budur. Artır və azalır. Və deyirik ki, günah imana zərər verir. Yəni, azaldı bilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İman 60 və ya 70 və neçə mərtəbədən ibarətdir. Ən yüksək mərtəbəsi lə ilə illallah və ən aşağı mərtəbəsi yoldan əziyyət verən bir şeyi qıraq qoymaq, yolları təmizləmək. Görürsən, təmiz yollar imandandır. Və həya da imanın nədir? Bir mərtəbəsidir. Mərtəbələr var. İman kitabı deyil, iman mərtəbələri var. Niyə üçün bunları mən qeyd edirəm, sadəcə o birisi tərəflərə toxunmuram, çünki bu məsələlərdə müxalif firqələr var. Yollar, xavaricilər kimi, murciyələr kimi, əşarilər kimi, mutazilələr kimi və s. Və bu əsaslar bizim belə etiqad bizi saxlayır. Həmçin əsaslardan qardaşlar, hansı ki biz bilməliyik, iman gətirməliyik və o mövqeydə olmalıdır ki, əhlüsünnə və cəmaat böyük günah sahiblərini kafir demir. Ta halal görməyincə kafir demir. Ona görə sahabilərdə neçə dəfə dedilər ona, sanki bir dəfə yenə eşitdi. Sahabilərdən biri dedi ki, istəndi ona pis sözdü. Mən bara sağ olsam dedi ki, hələ demə, Allah Rasulunu sevir. Ki, böyük günahdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bir üstdə içki barədə nə deyib? İçki görə 10 nəfər lənətlənib. 10 nəfər lənətlənib. Bu, ümumi hökmdir. Amma fərdi hökmə gələndə o dövdə lənətlənibsə, içki səni sən lənət deyə bilərsən görəndə. Yox, görəndə hökm fərqlənir. Biz böyük günah sahibini təqfir eləmirik. Ta halal görməyicə. Ona görə təqfir eləmirik içki səni. Təkfir eləmirik zinal, yəni təkfir eləmirik oğurluq, yəni təkfir eləmirik sələm, yəni təkfir eləmirik Allahın hökmünə yox, başqa hökmünə verəni. Çünki bu da bu qismdədir, bu günahların qismindədir. Aydındır, təkfir eləmirik başqa günahları. Ta lə görəncə, halal görməyincə. əməl dəlil deyil ki, insan halal görür. Çünki ola bilər, içki içəndən çoxsu deyir ki, mən biləmə aram deyə. Və ya eşidim onları, biri məsələn, deyib ki, bəs göyçəmənli şeytan rivayətli bədisi, göyçəmənliyi də deyir, keçəndə, deyib ki, halal olsun. Sonra bu təbii ki, səni görüb ki, vurub öldürüblər, deyib haram olsun, görür ki, içki ona görə haramdır. İndi bu bir adam da eşidib onlarının bu sözün, deyib ki, an, deməli, içmək olar həddində. Amma yox, olmaz yox. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, azı da çoxu da haramdır. Gördün? Bu məsələlər mühümdür, qardaşlar. Həmçinin, qardaşlar, böyük günah sahibləri, lakin biz deyəndə ki, kafirdir, qodmuyor, deyir ki, biz deyirik bu əsr mömindir, kamil imandır. Yox, asidir, fasiqdir. Asidir və fasiqdir. Böyük günah sahibidir. Və həmçinin sadəcə deyirik ki, əbədiyyən cəhənnəmdə qalmayacaq. Cəhənnəmə düşsə. Nə üçün? Çünki biz Allah Subhanahu buyurur: "İnnallaha la yushrika bihi və yaxlu ma dunə zalika limen yəşa." Belə ayə. Allah Subhanahu bu ayədə buyurur ki, Allah Taala bir dənə ona şərik qoşanları bağışlamayacaq. Ondan savayı istədiyi bağışlayacaq. Belə biz deyirik ki, böyük günah sahibləri tövbə eləməyib ölsələr Allahın istəyi altındadır. Allah istəsə bağışlayacaq, istəsə cəhənnəmə atacaq. Lakin əbədiyyən qalmayacaqlar. Hansı, neçə müddət qalacaq? Allah bilir. Düzdür, o demək deyir ki, indi asilər üçün, onsuz da axı cənnəti gələcək də. Bax ki, ola bilər cəhənnəmə girəsən. Gəl 5 dəqiqə, kibriti yandır, barmağımı tut, belə gör, yana bilərsən. Qarsa yox da, qaz yoxdur, ya balonda var da. Gəl 5 dəqiqə əlimi tut, belə saxla. Əgər sən burada 5 dəqiqə dözəmməyəcəksən, ola bilə orada bir gün qaldın, onu qaldın. Hələ fikirlər. Hələ demə, hansı qalansı şey, gedicilə cənnətə. Həmçin, qardaşlar, əsaslardan hansı ki, əhlüsünlə və cəmanı başqa firqələrdən, zəlavət firqələrdən fərqləndirir, o da nədir? O da biz hakimə qarşı çıxmırıq. Və cəmanı hakimə qarşı çıxmırıq. Deyirik ki, hakimə itaət vacibdir, o məsələlərdə ki, şəriəti zidd deyil. O məsələlər ki, şəriəti zidd deyil, hakimə itaət vacibdir. Biz deyirik və deyirik ki, ona qarşı çıxma olmaz. Və əgər hakimə kim problemi varsa, şəriətdən biz deyirik ki, şəriət cəhətdən biz deyirik ki, get sözün varsa, get, belə çək qıralı, necə, sən Müslümdə gəlib, çək qıralı deyinə, İndi belə dildə deyirsə ki, kimin problemi var, geçsin baş növbətdədir. Amma belə məsələ söhbət eləmir hakimdə. Çünki əhlüsünə və cəmanə görə hakimə qarşı danışma çıxma olmaz. Bu da bizi, bu firqə, bu məsələ bizi saxlayır o birçok firqələrdən. Bu əsas. Həmçin, qardaşlar, əksinə, əgər hakimdə nəsə problemlə dua eləmək lazım, islah olunsun. Bu üslub belədir. Ya tək qıraq danış, nəsiyyət elə, ya da dua elə. Necə? Musa aleyhissalam zamanəsində kim idi? Firon idi. Fironlar zalim olan varmı? Yoxdur. Fironda nə boylu böyük problemlər var idi? Lakin Musa aleyhissalam nə inirdi? Fironla cəmaqdan aslında Fironun məsələsi müzakirə edirdi. Yox. Və ya nümayişə çağırırdı, yox. Musa aleyhissalam işinə məşğul idi. O da nə işdi? Allah subhanətə alə insanları yaxşılığa çağırıb pisliyidən çəkindirmək. Sonra ayə nazir oldu ki, Allah subhanətə alə buyurur ki, Musaya get Fironun yanına, get ona danış, və lakin necə danış özdə mülayim. Mülayim danış. Gör, ədəbə bax. Gör, Allah subhanətə alə kimin yanına yollayır və kimi. Və necə danışmağa ona əmr edir. Bu, Rabbani üslubdur, qardaşlar, Rabbani. Çox təəssüf ki, düzü cəmaat arasında belə yayılıb ki, sənə deyəndə ki, hakimə qarşı çıxma olmaz, dövlətə qarşı çıxma olmaz. O saat sənə belə baxırlar. Ha? Deyəsən, yapın üzvüdür və ya bu harcə işləyir və ya yaltalı eləyir cif almaq üçün belə hakimə dişə eləyir ki, buna cifsal versinlər. Necə balacalar bizim səfirlər danışır. Amma elhamdülillah bu bizim minhacımızdır, üslubumuzdur. Bu elə 14 əsrdir deyilir, biz də bunu deyirik, qardaşlar. Yəni, biz özümüzdən yaltalım, çünki nə qorxur, onu bilirik. Bu qaydadır bizdə, yolumuzun əsaslarındandır. Və başqa firqələrdən bizi fərqləndirən məsələlərdən biridir. Həmçə, qardaşlar, əsaslardan hansı ki, hər üsum və cəmanın əqidəsinin əsaslarından hansı ki, bizi bu əsasları bilmək lazım ki, qorxur. Əgər bir az belə tutsun, getdin. Hansı firqə oldun? Ona görə, o əsaslardan da həmçin, qardaşlar, biz əhl-i beyti sevirik, əlhamdülillah. Bu bizim əsaslarımızdan, əhl-i sünnə və cəmanın əsaslarından ki, biz əhl-i beyti sevirik. Çünki Allah subhanətə alə, daha doğrusu, Peyğəmbər salısan bizə əmirləyib, ola sevmək. Lakin kimdə əhl-i beyt? Peyğəmbər salısan zövləri, müminlərin anası, sonra Əli, onun ailəsi, Cəfər, onun ailəsi, Aqil, onun ailəsi, Abbas, onun ailəsi. Bunlar əhl-i beytdir, əlhamdülillah. Bizdə əhl-i beyt çoxdur. Bəzi firqələrdə əhl-i beyt 12 nəfərdir. Aydındır, bizdə isə çoxdur. Və indiyəcəndə, əlhamdülillah, davam edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm davam edir, əlhamdülillah. Düzdə əhl-i beyt bizdə biraz başqa cür yayılıb, düzgün şəriətə uyğun yayılmayıb. Yəni, bizdə əhl-i beytdən tarixi də fikir ötürmüş istifadə ediblər. Bizdə necə istifadə ediblər? Əsasən, bizdə yayılıb ki, seyyiddir, ağay seyyid. Hə, bizdə belə ağalar doludur. Özdə ağalar bizdə təsirədir, şəriət. Əslində, ağa sansa, yəni, ağay seyyid sədəqə yığmaz. Yəni, seyyid olmağın şəhətlər əlamətlərindən odur ki, seyyid sədəqə haramdır, seyyidə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir şey gətirəndə ona deyərdi ki, sədəqədir, yoxsa hədiyyə, bir şey dedikləri ki, sədəqədir, yeməzdir. Çünki əhl-i beytə, necə deyəndə ki, dildə seyidlərə sədəqə olmaz, haramdır. Sizdə isə hələ, kim deyir ki, mən seyidəm, hələ sədəqə yığır. Bir-birinə işləyət olmaz. Elə də yox, qardaşlar. Özü də bizdə elə yayılıb ki, bu məsələ, əksana, bizdə bu yayılıb ki, elə bilsən sallallahu əleyhi və səlləm ya Bakının kəndlərindən birində idi, ya da Lənkəran tərəfdən deyil. Və hələ də öyr. Çünki, belə baxsan, bəzi rayonların yarısı seyiddir. Olmaz hələ, hələ olmaz. Həm də biz, deyirik, seyid var. Bakı belə, kim seyiddir iddia eləyir, onun şəcərəsi olmalıdır. Əleyhissalam, yəni nəsil ağacı, o göndərir, bu arxivlər var, ərəb ölkələrində nəsil arxivləri, onu göndərirlər, orada təsdiq olunur ki, bəli, təsdiq olunsa, möhürlənsə, peçat vurulsa ki, bəli, sən Peyğəmbər salsın nəsillə əlaqən var, inşallah sən seyidsən. Əleyhissalam, seyidsən, yəni hörmət eləyərik sənə, əlhamdə Allah razı olsun, hörmət yəni maddi cəhətdən yox, hə, belə də hörmət eləyərik. Əleyhissalam. Həmçinin, qardaşlar, əhlüsün amacıma əsaslarından həmçinin əsaslarından, qardaşlar, biz sahabələri sevirik. Bu məsələdə də bu əsas bizi fərqləndirir başqa firqələrdən. Əlhamdülillah, biz sahabələri sevirik. Sahabi kimdir? Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görüb, iman gətirib və o cür ölüb. O sahabidir. Sahabi sahibi. Və bu əsaslar bizi başqa firqələrdən fərqləndirən əsaslardandır. Yəni, biz sahabələri sevirik və deyirik, Allah subhanətə onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır. Nə baş verib bəzilər arasında girişmiriyor məsələlərə? Nə fitnə? Deyirik, sadəcə iştihad ilə kimi səhv edib iştihadında, kimi düz olub iştihadında. Və salam. Tutaq ki, İbn Əbi Taliblə onun qaynatısıyla Maviyyə radiyallahu anhu. Aralarında ixtilaf olub. Siyasi ixtilaf. Lakin, bu odmə edir ki, biz deyirik ki, əqidəmizdə budur ki, minhəcimizdə haqq Əli ilə idi. Əli haqqı idi o söhbətdə. Maviyyə səhv edib. Lakin, bu odmə edir ki, Maviyyə radiyallahu anhu şəhni aşağı düşdü. Və ya Maviyyə biz belə deməyə tənə etdi. Yox. Əlhamdülillah, biz Maviyyə radiyallahu anhu sevirik. O da sahabidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəhy yazanlardan biri idi. Deyirik ki, iştihad edib, səhv edib iştihadında. Və salam. Lakin belə o sahabi də, əlhamdülillah, onu təyin eləmək olmaz. Və bu əsas da bizi fərqləndirir başqa firqələrdən. Həmçə əsaslardan hansı ki, bilməliyik və bu əsasla tutunmalıyıq, zəlalət firqələrindən, azmışlardan bizi qorusun, saxlasın. O da nədir? Övliya və kəramət məsələləri. Bu məsələlərdə əsaslardandır bizim. Biz iman gətiririk ki, deyirik ki, həmizdə də budur ki, kəramət var, həmçin deyirik, övliya var. Lakin kimdir övliya? Sufilənin o 40 il, 40 gün qəbirdə qeyb yatma, ayaq sıdiyanmalıdır 40 gün və ya şey, hələ yox. Əlhəmdülillə, Allah subhanətə dedir, kimdir övliya? Kim ki, iman gətirər və təqva sahib olar. Övliya odur. Əlhəmdülillə. Ona görə Əli ibn Əbi Talib, Ömər ibn Xəttabın qaynatası deyir ki, iki şey var ki, Allah Taala gizlədir möminlərdən, öz qullarından. İki əməl sahibi. Birinci, kimdir vəli? Onu. Yəni, insan bilməz kimdir vəli. Siz belə sufilərdə bilinir belə. Deyir, mən övliya imzad, aptekdə alaçırlar. Yəni, və s. Pul zad. Amma yox, əslində vəli bilinməz. Bilmək olmur, vəli kimdir? Bu, Allah-u Teala sevdir. İkinci də, Allah-u Teala gizlədən əməllərdən o əməldir ki, o hansı əməldir ki, Allah-u Teala ondan razıdır, onu gizlədir. Bilmirik. Hələ eləyirik hədi. Allah-u Teala gizlədən məsələlərdən bilir ki, hansı məhz əməldən razıdır. Baxmayaraq, hədislərdə gəlib bir neçə əməl, lakin məhz hansı da Allah bilir. Əlhamdə biz iman gətiririk ki, övliya var, vəli var. Lakin şərtlərlə və həmçinin deyirik ki, kəramət də var. Kəramət də var, lakin təbii ki, bu sufilərin kəramətləri kimi o. Yəni, sufilərin kəramətlərinə qulaq asan da bir bayvik kinosu gedir də. Yəni, bayvik kinosu səhnəsində baxsan. Əlhəmdə kəramət var, lakin kəramət elə həddi olmalıdır ki, möcüzəni keçməməlidir. Çünki var möcüzə, var kəramət, var sehir. Möcüzə ancaq peyğəmbərlər edir. Özü möcüzə elə şeydir ki, insanların ağlı kəsməyən bir hadisə olsun. Dərk etməyəcək hadisə. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah təala çaylar içində çaylar sordu qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli tələb edədilər ki, ay bölünsün. Ay. İçinə çay sordu, için çay olacaq. Ay bölünsün. Və dedi ki, işarə ilə göstər, ay bölünəcək. Ay böldü Allah subhanahu taala. Möcüzədir. Düz indi belə dində olmayan amamadan qulaq asan deyir, bu nə danışır, Molla əmi? Ay bölündü. Belə Molla əmi qulaq asanı inanmırlar, amma Amerikanlar deyəndə, Amerikanlar tapıbları çat. İndi Amerikanlar ayda çat tapıblar, çatırlar. Amerikanlar deyib şey inanır, ha. Bu nədir? Quran deyir, ay bölündü. Amerikanlı deyir, Yahon deyir və s. Əslində, belə imanı zəiflə belə şeylər var. Amma əlhamdülillah, Quran dedirsə qutardı qardaşlar. Quran nə deyib? Haqdır. İman gətirmək lazımdır. Aydın da bu da əsaslarla da əqidədən. Əlhamdülillah. Ona görə qardaşlar, əlhamdülillah, var kəramət. Kəraməti isə övliyalayıb. Kəramət möcüzəni keçir. Yəni, sufilərin şeyxlərinin kəramətlərinə qulaq atsın, heç peyğəmbərlər elə şeylə eləyə bilməyib, möcüzələr. Yəni, möcüzə də bunu keçib möcüzəni o tərəfə. Aydın, qardaşlar, bu bəzi əsaslar idi, hansı ki, əhl-i sünnə və cəmaə əsaslarından, təhlindən bu əsaslar fərqləndirir. Aydın, qardaşlar, bu əsaslara tutunmaq lazımdır ki, hətta özümüzü qoruyaq, öyrənək, sual verək, soruşaq. Bunlar mühüm məsələlərdir, yalnız ki, bizim salamçılığımız üçündür. Bu dünyada, mənim üçün əsas da ahirətdə, Allah subhanətə bizə işin faydalardan etsin və bizi dində sabit etsin. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allah bilir.